Bismillah. Tuenda katika kitabu chetu Bulughul Maram Tawdihul Ahkam, na bado tuendelea na mlango wetu wa kukumbushana akhlaq na tabia njema. Na kidogo mlango umekuwa mrefu, babu tarhibi min almasawi ila akhlaq, mlango wa kumtisha mtu kutokuwa na kuwa na tabia mbovu. Hadithi yetu leo ni hadithi ya 1307. Wa ibn Abbas, na hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radiyallahu anhu waridhaha, qala sema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, la tumari akhaka, usishindane na ndugu yako, usishindane na ndugu yako, wala tumazihu, wala usimfanyie mzaha ya kupita mipaka, wala taiduhu, wala usimpe ahadi, taiduhu mawidan, wala usimpe ahadi, fatukhlifahu, ukaenda kinyume ukakhalifu. Haya mambo matatu, usijadiliane na ndugu yako, wala usimfanyie mzaha ya kupita mipaka, wala usitoe ahadi ya kumtekelezea kitu fulani ukaenda kinyume na ahadi kama ile, ni ukosefu wa kuwa na tabia njema ukiwa unakwenda kinyume na hadithi kama hii. Hadithi yetu, darajatul hadith bi sanadin dhaif, hadithi sanadi yake ni dhaif. Qala almusannifu, asema mtungaji, akharajahu at-Tirmidhi, hadithi imetolewa na Imam Tirmidhi, bi sanadin fihi dhafun, kwa mnyonyoro ambaye kwamba ndani yake kuna watu madhaifu, kuna udhaifu fulani. Lakin fi maanahu, lakini katika maana yake, ahadithun, kuna hadithi nyingi iliyokuwa na maana ya hadithi ambayo ulama wasema kwa dhaifu. Kuna hadithi nyingi sana imekuja kwa maana ya hadithi hii. Faqad rawa at-Tabarani, Imam at-Tabarani amepokea, anna jama'atan min as-sahaba, ya kwamba kikundi katika masahaba radiyallahu anhum waridhahum, qalu, wamesema, kharaja alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametutokezea mtume sallallahu alayhi wasallama, wa nahnu natamara, na sisi twashindana. Masahaba walikuwa wamekaa sehemu fulani washindana, ghafla akawatokezea nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kwamba wao washindana, wavutana hapo. Fadhakara hadithan tawila, sema kataja hadithi ndefu Imam at-Tabari. Waqala, akasema, waqala ta'ala, akasema, wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, musiwa jadili watu waliopewa vitabu, Mayahudi na Manasara, illa billati hiya ahsan, illa kwa mjadala mzuri wenye msingi wa amani na heshima. Na hawa ambao wanaojadiliwa billati hiya ahsan ni wale ambao wako chini ya serikali ya Kiislamu na watoa jizia, ndio billati hiya ahsan. Ama wale wengine ambao hawatoi jizia na hawana utiifu kamili, hawa hawana kati yao na kati ya Waislamu ni upanga tu, pana mchezo. Ma huwa bainahum wa bainal muslimin alharbu, lazima watii serikali ya Kiislamu. Tayib, suratu Ankabut 46, وتتأيد صحة نينت ليانغوف كسيه معناه معنى حديث بما أخرج البخاري حديث لتلوان شيخان حديث لتلوان مشيخ وويل بخاري مسلم مرفوعا حاليا كوي ميجي مزيوانان حديث ميجي مزيوان تومي تومي أسيما أبغض الرجال أكره الرجال watu ambao Mwenyezi Mungu anawachukia mno watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawachukia mno al-aladul khasmi ni ule mkali wa utesi mkali wa utesi mtu ambaye kwamba akiteta na mtu maza kabisa hapatani na mtu hataki maneno huyu ni mtu hatari sana huyu ndio Mwenyezi Mungu yamchukia sana abghadur rijal wanaume ambao Mwenyezi Mungu anawachukia abghadur rijal wanaume wanaochukiza ila Allah kwa Mwenyezi Mungu al-aladul khasmi ni wale ambao kwamba ni wakali katika utesi wakali sana hawataka kusikia lugha ni kitu hatari sana mufradat alhadith hadithi kuna maneno magumu hapa sheikh atakutufahamisha sema la tumari akhaka bidhammi tai almumaratu hiya almujadala ona ni kumjadili ndugu bighairi haki basi na haki basi na haki wengine wamjadili kwa jambo la haki wataka kufahamu kitu fulani kufahamisha la hapa basi na haki au antata'ana fi kalamihi tahqiran lahu au usiedo sari tatarwana tajrah ta'ibu jarah bimaana aaba waish waqadaha utie ida maneno yake kwani tahqiran lahu kwa kumdharau ulinuko wa mdharau nasema nini bwana wakunja mpaka uso hata kujua kwamba huyu bwana amekuelekea vibaya sasa ile ile kuna nao mina lihtikar kwa sababu fulani dharau pale anapokabili ndugu yako kwa njia kama hizo ana sambuli fulani wa idharan li khalalihi wa qusurihi na hii ni inakuwa antata'ana fi kalamihi takhiran lahu kwa kumdharau wa idharan kwa dhahirisha watu li khalali upungufu wake wa kusurihi na kutokuwa na ukamilifu ni mpungufu na hana ukamilifu khalal bimaana naqsihi wa kusuri adamu kamalihi watakufahamisha watu unani bwana mtu bwana wamjadili bila khair bila haki una tia ida katika maneno yake kwa kumdharau unawadhihirishia watu maneno haya yana upungufu hayakutimia maneno kama yale wala tumazih almumazaha yani kufanya dhihaka hiya almudaabatu ni kucheza liajili almubasata kwa ajili ya watu kujifurahisha tufanya mzaha sangini tumngilia moja twacheka halafu kidogo tumngilia mwingine twacheka namna hiyo sasa tusipite mipaka wakati ambapo kwamba tufanya mzaha na kucheza kwa sababu ya kujikunjua kifuraha na kumangalia pengine tabia ule mtu ni mkali au vipi maana kuna watu wengine hata ukamwambia kitu gani katika mzaha hawakasiriki lakini kuna wengine ukiambia kitu kimoja tu basi خلاص akukaliki kao kile sasa sema la tumazihu almumazaha usifanye dhihaka ayi almudaaba kucheza cheza na ndugu yako li ajili ni mubasata kwa ajili ya kujikunjua na kujifurahisha wa taratuf na kumtolea na kumtukulia upole taratibu walila kwa hivyo fa innal murada maksudio bihata mkuhili huna hapa huwa almumazahatu allati tajribu albughda tumekatazwa mzaha inayoleta uchukivu ndio tumekatazwa haifai wa nufrata na inamkimbiza mtu atakopa yule mtu anakukimbia baada ya hapo خلاص hupatani naye wa tukaddiru nafsa inachafua nini nafsi yako inachafua nini nafsi yako kadara shay bana wasaqahu mathalan insan dhahaba ila alma ba'un rakidan ma rakid fi makanin ma kama dimbwi vile basi ukawa wewe wenda mbio wajirusha kwenye maji kama yale uyachafue kadara nafsa na kuchafua nafsa, itasababika kitu kama. Kwa hivyo ikiwa yani matakwa yako na maksudio yako ni kumletea ndugu yako bughdha na kumchukizia na kumchafulia nafsi, mzaha kama hii apukana nao. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi tupata faida gani yetu ya leo? Asema alislamu, uislamu bitawjihatihi rashida, kwa mwelekeo kwa maelekezo yake ya sawa. Tawjihati irshadati, tawjih ba maana irshad, kwa maelekeo yake arrashida as-sawaba ya sawa. Alislamu islamu bitawjihati, kwa maelekeo yake arrashida ya sawa. Wa taalimihi alhakima, na mafundisho yake ya hikma. Yahuthu islamu, inatuhimiza sisi ala alulfa, mashikamano, walukhuwa, na undugu alimania ya imani, alati ambayo kwamba tajmau alqulubi, inakusanya nini? Nyoyo za watu. Yani ule undugu wa kiimani inakusanya nyoyo za watu. Watualifu nufusa, zinafanya zishikamane nafsi za watu. Watashrau alasbab aljaliba, na vile vile Uislamu inatutolea njia na sababu, inatuletea jaliba, inatuletea lilukhuwati, ndugu, sababu inatuletea ndugu. Walmahabba, na kupendana. Walmuwadda, na zaidi ya mapenzi. Basi mawadda ni mapenzi na ziada. Fillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika hizi taujihad lazima nastafidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Huwa asasu listima, Uislamu ni msingi wa umoja. Alistima alwahda, alwahda ni msingi wa umoja. Wa taawuni, na kusaidiana. Ala albirri, kwa kutenda wema, na daima Uislamu wasaidiana katika khairi. Wa taawanu ala albirri wa taqwa, wala taawanu ala alithmi wal udwan, isipatikane kitu kama hicho. Tayib, wal ihsana, na kutendeana ihsan. Wanaha, na Uislamu wakataza ama yusiu, kitu chochote kinachomudhi au kinachoharibu ila al-ukhuwa, undugu wa Kiislamu, al-ufa, na mashikamano. Haikubaliwi kabisa kitu kama kile Waislamu wafanye, madamu inaanza kuharibu msingi mkubwa huu ambao tumeamrishwa, na ni msingi inayotuletea sisi mafundisho mengi ya Kiislamu. Tuyakosanye kwa kupitia msingi kama huu na mafundisho kama haya. Pili, almumaratu mujadala hiya aljidalu walkhusuma, ni mujadala na utesi. Alati ambayo kwamba kad yafaluha alinsanu, enda akafanya mwanadamu anajadiliana na mtu, mara ikazua nini? Khusuma, ikawa watu wapigana makofi, maajalisi pamoja na yule anaekaa naye, yule anaekaa naye katika baraza, wakaanza kupigana. Liyudhhira alkhalala fi kalami, ili ataka kudhihirisha upungufu katika maneno ya ndugu yake. Angalia azungumza kitu gani, mtu ana akili huyo, azungumza kitu gani bwana, haya maneno ya kuzungumza bwana. Wana sasa nao mina tahkir, ni sambuli fulani ya kumdharau ndugu yako, si nzuri hivi, haitakikani. Awil aibu fi fikrati, autie dosari katika fikra. Ametoa fikra, maoni, anatoa maoni. Maoni gani haya? Maoni ya kitoto haya. Mtu mwenyewe hii njaputa, si lazima kila maoni natukuliwa inayoletwa itukuliwe, lakini mwandamu mwenyewe pia ametoa rai, yuachangia changia, pata tatizo. Sasa leo wewe ukamrudishia sasa kwa ubaya, mpaka akahisi wewe mgusagusa ule ndugu yako, itakuwa ni makosa makubwa sana. Tayib, hadha khuluqun damim, kufanya hivyo ni tabia mbovu, ni tabia chafu. Bal wa yusabibu tanafura, inasababisha watu kukimbiana, watu wakimbiana. Ukishamwona yule hayo, si yule haya, unakimbia. Watabaghudha, na kuchukiana italeta, wacha ndugu yako azungumze naye sawa, ili ni jambo la hikma, halina hikma basi ni afurahi pamoja na wenye kufa. Allahumma isiwe tu basi nakulu luhuma ghairina, hilo tusikubali, kwamba sisi lile baraza letu kazi yetu kuchana chana watu la itakari kitu kama kile. Ufahamu, tutaka tufurahi kwa njia ya kisharia na tubadilishane fikra kwa njia ya kisharia. Asema baina alhasaba, baina marafiki wal ikhwana, ndugu walwajibu baina alikhwan, jambo ambalo lazima baina ndugu, walhudhur na walohudhuria kikao kile wa ihtiramu kulli wahidi minhum saiba, ni kuheshimu kila mmoja ndugu yake. Madamu tumekaa pale watu tofauti, sisi kila mmoja lazima amkadirie mwenzake, achunge cheo chake na heshima yake. Madamu binadamu, na ile pia binadamu, ule ana haki na una haki. Madamu hutaki uguswe, na usimguse mtu achana na ndugu yako. Tayib, asema idha kana hunaka niqashun, hata kama itakuwepo huko mujadala, niqashi mujadala bio wa bahthin, na vile vile utafiti, kuna masala fulani tuifanyia utafiti wa bahthi masalatin, na kufanya utafiti masala fulani, fayakunu bitafahumu fiha, itakuwa katika kufahamiana. Si tufanya nini? Tuwafanya utafiti leo jamani, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini tumekatazwa sisi kuwapa wanawake mikono? Hebu tujadiliane, kila mmoja yuwafahamu vipi hii hadithi, ina madhara gani na ina faida gani kutuwasalimia nini? Wana masala mazuri. Sasa leo iwe katika hali ya anga kufahamiana, mtu asimdare ndugu yake wala asimchanje ndugu yake. Acha kula moja azungumze kwa raha yake, afurahi, atoe fikra yake. Mimi bwana, hii nafikiri kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa sababu mwanamke ni jinsi latif, ni hatari, iweze akakutia kitu moyoni, iweze akakugusa sehemu fulani hisia yako, basi kula moja anatoa mchango wake. Umeona katika mambo kama yale. Sasa itafika mwisho kwamba ni hapana ruhusa kumpa mtoto wa kike mkono. Tumekuja na bahth wa hukm ya kwamba haifai. Wabahthuha bil adab, na kule kufanya utafiti yatakana kwa adabu na ihtiram na heshima. Fa in wajada fikrata sahibihi jayyidatan, fa in wajada, akipata fikrata sahibi, fikra rafiki yake, jayyidatan, nzuri, habadhaha, anaipende wa qabilaha, anaikubali, wa yadaha, anaiunge mkono. Shafahamu. Wa in kanat khati'a, ikiwa ni fikra ilokoseka, au fiha akhtaa, aina makosa, adil ta'dilan, fanya nini ilinganishe, sema alikuwa sawa hii fikra, ikae hivi, weka sawa, adil, weka sawa, linganisha vizuri, tena bisiasati kalami, tumia siasa na ujanja, maneno mazuri, ili na huyu pia anaizungumza, ule ndugu yake asihisi kwamba naye pia yuamgusa, atumia. Mimi alikuwa anapendelea leo hili hili jambo lingezungumzwa kwa lugha kama hii, anabana ingekuwa yafahamika zaidi. Mimi naona hii lugha kidogo ni nzito, wasa wampa moyo kwamba no, mimi natumia lugha nzito. Sasa ingawaje kwa mponya na kuwakosoa wewe, lakini ukampa fikra ya kwamba kumbe mimi sidharauliwi hapa, ni mtu maneno yake yana wizani fulani. Ona kana namna hiyo. Naam, tayib. Walutfi, na kwa upole. Walutfi madkhali, na yale maneno kwa upole sana, tafuta sehemu ya kuingilia yale maneno kwa upole sana, pa upenye mara uingie katika maneno. La yashuru fihi bil aibi, kwa namna hatohisi yule mwenye fikra aibu, wataktiana, kama kukosolewa, asihisi hivyo, ahisi tu basi hakika pengine kuna lugha imekoseka, hiyo lugha ilikuwa ni sawa, iwekwe nini, sawa sawa, haina tatizo. Ama idha kana almajlis, ama kikiwa kikao kile amani ya watu wote, وفيه الملح والفكاهات نكون منينو مزوري نفيشكش فكاهات ملح منينو متام مزوري زان والفكاهات نفيشكش إن فتكان هابو فتكا كيكوهيتشو وأخطأ أحد في حكايته نموجي كتك والياتو أكاكوسيا كتك حديث حكاية حديثة لتو حديثي وأكاكوسيا أولا أكاكوسيا كتك حديث أو سوق فكاهة أو كتي كتي يا يالي منينو يكيكيش وكفرهيش أكاكوسيا أو طرفة أو بلي بيكيكيش فالأولى تركها واتش ikiwa hivyo iache usingilie maneno kama haya wewe cheka nyamaza ona limadha ile la yatartabu alayhi shay wewe kuifuatilia maneno kama yale haina yeti faida yoyote na wajua huyu bwana kile kisha alikitoa ni urongo sasa waanza kwenda vibaya sasa kwa sababu bahali fulani ukiangalia haina ukweli bahali fulani sitakuwa hakuna mazungumzo tena baada ya bahali takuwa wewe mudhi ndugu yako fahamu hakuna sababu yote kuifuatilia yale maneno kuikosoa acha sema basi wewe tukua mahali shahidi mahali shahidi اذا كان المفعول منصوبا خلاص هذا مكان شاهد خلاص منصوب منصوب شباب طيب اما المزاح يا تاتو اما المزاح ما مزاح فليكن مزاحا خفيفا iwe mzaha nyepesi sana latifan layli bi adab kwa adabu wa ihtiram na heshima wala yatula isiwe ndefu wala yathqula wala isiwe nzito hata yataadda mpaka akawa ni mwenye kuvuka ule bwana anayetoa anayefanya mzaha wa yusabibu alghadaba na akawasabishia watu kukasirika wala adawata na kuwa na wadui albaghdha na kuwa na uchukivu usifikishe hapo usifikishe hapo rabi'an amma alwa'd wa amma wa'di ni maagizo pamoja na ahadi pamoja na kupeana ahadi wa'di ni ku ni ahadi pamoja na kupeana وإذا وعد أخلف نا نبطا أحد يكبيانا وخليف يهتميزي كنا أحد نوعد تفتيا كده العهد نيهاد وانا تكوتاني غفيري بس مجرد اللقاء بينك وبين الأخ في مسجد الغفيري مكوتاني توها فوق غفيري بس شباب حساسة بدي هابو مزغمزي كما كنا مزغمزي لكن الوعد ni ahadi na kupeana. Pengine bwana kuna wewe naona kalamu yako agoma goma na kalamu tatu nitakuletea moja. Kwa hiyo tukutane wapi? Hapo msikio. Ulete kalamu na uje. Ndio alwaad. Tuko pamoja. Tayib. Fa innaka la tu'id akhaka 'idatan. Wewe usimwagizie ndugu yako maagizio tumanihi ukamtamanisha fi qadaiha katika kumtimizia waturjihi umempa unampa matarajio fi inhaiha kumalizia thumma kisha la tafi lahu bidhalika kisha usimtimizie usimtimizie jambo lile fa inna hadha yadhuru jambo hili tamdhuru ndugu yako min nahya upande ويثير حقده نينزوا chuki yake alika juu yako aidha vile vile kwa upande mwingine leo angekuwa na chuki basi madamu mfanya hivi tayari sasa yazua na mengine na mengine fa imma an la tu'idahu imma usimpa ahadi wa illa idha wa'adtahu fa ufi bi'adika au ikiwa utamwaahidi timiza ahadi yako fa ufi maana anjiz أنجز وعدك أنجز معنا أمتكليزة أنجز أنجز صدق وحدة ها ماذا يقال لا إله إلا الله ها صدق وعده وعز جنده وحزم الله وأنجز أنجز وعده أنجز كتميز أهدياك. نعم. ثانو تقديم الخلاف بين العلماء في حكم الفائي بالأحد تقدم الخلاف إكيو إمي tokamana magombano basara katika ile mzaha yenu basi itangulizeni ile magombano baina ulama fi hukmi alwafai bil wa'd wa katika hukumu ya kutekeleza ile ahadi wa inna asahala aqwali qawli yenye nguvu kabisa wujubu huu ni wajibu kuitekeleza idha awqa'a almaw'ud pindi anapoweka kile alichokiahidi fi wartatin au darar kakutia katika matatizo warta bimaana mushkila takulu fulano waratani amenizamisha kwenye bala ha? Warta ni mashakil kanatia katika mashakil au dararin au madara takulu hatha aladhi waratani mushkila fa ima anyafia lahu bilwaadi ima amtimizia ahadi وإما أن يضمن له خسارته وإما أضمن كمني بي إلي خسارة ألمتي التي كانت بسبب وعده أما إلوكوها فسبب أحد ياك وهذا هي ما قرره مجمع الفقه الإسلامي نكيتو كيريتو بيتشوى نام كوسانيكو وعلماء وفقه الإسلامي أكوسو كلا سركالي ينافقو علماء مجلس الفقه كلا سركالي اي علماء وواك علماء وكبوا سنه خلاف هوا ونزفانيا uchunguzi na kutafuta istinbat katika zile ahkam za sharia kwa hivyo tuseme kwamba impitishwa na majma'u fiqh al-islami hukm fulan kila nchi ya Kiislamu Misri inayo Iraq inayo Syria inayo Saudi inayo kuna mkosanyiko wa ulama wambao wao wangalia hizi ahkam ambazo zinazokuja mpya faunaka mustajaddatu mustajaddatu kuna vitu vipya vinazuka kila siku kila siku mfano mathalan hal yajuzu lin insani an yu'ira udwan min a'dahi li ghairihi je yafa muislam amwazime kiungo kimoja chake mtu mwingine mithla hadhihi ashya nalikuwa hakuna kitu kama hicho wa mwazima ambe bwana mimi figo langu moja na kuazima si glasi ya chai wa kikombe cha chai wala ni mwili wako je waweza kufanya hivyo au nimejitolea na kusaidia kwani humwili wako wewe hata ujitolee wewe umsaidie mtu ha hadhihi aljuthah laka wala ghairik lillahi subhanahu wa ta'ala sasa hapa pana khilafu kubwa sana katika ulama sasa mambo kama haya takaitatuliwa watu wakae waangalie zile dalili watafute kadhia pengine kuna kitu kama hichi kimetokea au lina maana ya pengine jambo ambalo takalotokea walijadili jambo kama lile ushafahamu vizuri طيب kwa hivyo hadha nihayatu alhadith hadithi ya pili yetu ya leo ni hadithi 1308 ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadithi mpokewa na bi sa'id al-khudri mungu amwele radhi qala sema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam khislatani sifa mbili khislatani sifa mbili la yajtami'ani hazikutani fi mu'minin kwa muslimu mmoja mu'min anayemwamini khislatani sifa la yajtami'ani hazikutani fi mu'minin katika muslimu mu'min albukhlu ubakhili wa su'ul khuluqi na kuwa na tabia mbaya ubakhili na tabia mbaya ukawa sifa hizi mbili zote unazo wewe mtu mmoja tu tumesema hazikusanyiki ya ima utakuwa ni bakhili ya ima utakuwa na tabia mbaya ha akhraja at-Tirmidhi ametoa wa fi sanadi dhafun vile vile pana udhaifu katika سند حديثه درجة الحديث الحديث حسن بغيره حديث يكون حسن لغيره كونين يكون حسن لغيره بمعنى هي حديثي هيكفكي درجة حسن كوينيوي إمي سكوما حديثي زنجين بكا يكسكوموا يكفيك درجة لغيره إمي كوا حسن كوا كونوا حديثي ينجين ينجي يسكوا هي حديث نكسبة حسن لغيره إمي كوا حسن كوا كونوا مكونوا حديثي زنجين يسكوا هي هي ينيوي درجة يكي ezi kujisukuma haina nguvu chafahamu طيب sema قال العراقي في تخريج الاحاديث الاحياء sema imam العراقي katika kuifanyia takhrij ya hadithi ahya ulumuddin akharaja at-tirmidhi hadithi imetolewa na imam at-tirmidhi min hadithi abi sa'id katika hadithi zilizopokewa na abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu wa qala gharib hadithi ni geni gharib ni geni kabisa hadithi قلت نكسيما وفي الباب أحاديث نكتك ملنقوكنا حديث نينجي يعضد بعضها بعضا إنتليا نقوف بعضياك بعض زنجين يعضدنا يقوي يقوي بعضها بعضا عضد بمعنى قوى أنت معي عضد بمعنى قوى نقول أنا أعضد قوله نتليا نقوف قولياك هو يبان طيب منها كتكيز حديث ما رواه البيحقي مرفوعا بلفظ الحديث اللي بكيوانا بيحقي وما تمشي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل كما يوليز نعمل جاني بورا انتو كتندا وثوابه نقول في بريشك الله سبحانه وتعالى قال الصبر والسماحة وحسن الخلق الصبر كفمليا والسماحة نكسامه وحسن الخلق نكون تبيا جيما ثم صلى الله عليه وسلم كتاجة مامو متاتو قال العراقي إسناده صحيح ننيرواك ولو بكياجني صحيح وصحه السيوطي في الجامع الصغير إمام السيوطي ناي أم سعيشة كتبتاك جامع الصغير فإذا يبيني تتكويباتا كتك حديثيته نكو ما أخرجه الديلمي من حديث عبد الله بن عمرو بن مرفوعا ني حديثه هي متلوانا حديث متلوانا الديلمي إمامه الديلمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا حديث عبد الله بن عمر أباي عمرو ينوبكيه كتوكو بمتومي صلى الله عليه وسلم خلقان تبيان بيد يحبهم الله ونزموانا زبين تبيان بيد نفو كجيس كسفكنا تبيان هزو بيد نزموانا زبين وخلقان يبغضهم الله كنا نتبع بيلي من يزنق أنا يتكيها بساء فأما اللذان أما تبيع يعني صفا بيلي يحبهم الله من يزنق أنا زبين ده فحسن الخلق والسخاء نكون نتبع جيما نكون كريم كون كريم كون تواجي مباجي هيوني tabia inayopendezwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa khuluqani yubghidhuhum Allah na tabia mbili Mwenyezi Mungu azichukua fa amal ladhani yuhibbuhum Allah fa husnul khuluq wasakha hizi mbili ndio amezitaja ni tabia nzuri na mtu kuwa mkirimu sana يعني كيتو كيزوري سانا قوام كريم صفة جيمة سانا مفردات الحديث في لما في قومو بحديثيته سيما خصلتان تثنية خصلة ني كفنيو انبيلي خصلة صفة والخصلة خلق نتبيع في الإنسان كتك بنادام يكون فضيلة إذا قواماني وبورا au radhili aweza kwamba ni chafu. Khisla ni sifa yani tabia inayopatikana katika wanadamu, huenda kawa fadhila ni bora, ni tabia bora au tabia mbaya. Albukhlu fi shar'i, ubakhili katika sharia, ma man'ul wajibi, ni kuzuia kitu ambacho kwamba ni wajibu kitoke. Ubakhili manake ni kuzuia, ni kuzuia haki ya Allah na usitekeleze, ni hatari kitu kama kile. Su'ul khuluq, al-khuluq bi dhamatayn ibaratun, ni tamko an hay'ati linafsi, ay maumbile ya nafsi, rasikhatin iliyobobea, tasduru anha al-akhlaq, inatokamana nafsi kama ile tabia, bisuhulatin wa yusrin, kwa wepesi, min ghairi hajatin ila fikri, basi na kufikiria, warawia na kuwa na upole, basi na kufikiria, mtu atakuwa ana tabia nzuri kabisa. Fa idha kanat al-af'al as-sadira, kwa yale matendo yanatokamana ule bwana sayyi'a, ni mbaya, qila li sahibiha sayyul khuluq, atambewa mwenye kuwa na tabia kama zile ana tabia mbaya, sayyul khuluq. Ma yukhadhu min al-hadith, tayyib, hadithi yatufunza kitu gani? Al-hadithu sharif, hadith tukufu, yadulu atuonesha ala anna al-mu'mina, kwamba mu'min la yajma'u hataini al-khislataini, hakusanyi sifa hizi mbili, dhamimataini zilizokashifiwa, zilizobezwa. Wa huma, na sifa zenyewe, al-bukhlu bakhili wa su'ul khuluq, na kuwa na tabia mbaya. Wa mafhumu al-hadith, ufahamu wa hadith annahuma, hizi sifa mbili, kad yajtami'ani, huenda zikakusanyika, fi man hurima ni'mata al-iman, kwa yule mtu ambaye kwamba kanyimwa neema ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Hurima maana muni'a, alinyimwa, aliyenyimwa neema ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Fa innahu kad yakunu, huenda akawa, fihi al-bukhlu, ana ubakhili, wa su'ul khuluqi, maana tabia mbaya pamoja. Kwa nini? Lianahu faqada al-iman, kwa sababu amekosa iman. Alladhi ambaye kwamba yanha sahibu, anamzuia na kumkataza mwenye kuwa nayo, an sayyi al-akhlaqi, tabia mbovu, kama yaamuruhu, kama inavyomwamrisha ile tabia nzuri, biljudi wal karam, kuwa mpaji, kuwa mtoaji, kuwa mkarimu. Pili, albukhlu, ubakhili, ahsanu ma yu'rafu bihi, kitu kizuri kitakachokujulisha vizuri mtu bakhili nini, bi annahu taqsiru bin nafaqati alwajiba, ni kupunguza nafaka ambaye ni wajibu juu yako kutoa kwa mkewe na watoto wako, kayapunguza wewe bakhili. Wa nafaqati almustahabat, kuna ya wajib na kuna na mustahab. Nafaka ambaye ni lazima walishe wale watoto wako unapunguza, au ya sunna ya ziada baada ya kukamilisha ya wajib. Wa adamu tawsi'atin, basi na kutoa kunjulia, al ahli, mke wal aulad, na watoto. Wa taqsir, na kupunguza, fi birri aljari, kutumtendea wema jirani, wal qarib, na aliye jamaa yako, wa dhaif, na aliye dhaif, wa nahwi dhalik, na mfano huo. Pia jaa tatu, jaa dhamu albakhili, imekuja kukashifiwa bakhili, walbukhli na ubakhili, fi kathiri min nususi likitabi sunna, katika dalili nyingi ya Qur'ani na sunna. Qala ta'ala, alladhina yabkhaluna, na wale wanaofanya ubakhili, wayamuruna nnasa bilbukhli, na waamrisha watu kufanya ubakhili. Qala ta'ala, wala yahuddu ala ta'ami almiskin, wala hahimizi katika kualisha maskini. Hadda bimaana hatha wa shajaa, hawahimizi katika kualisha maskini. Uwezo anayo, uwezo hana, lakini awajua wale matajiri na neno lake la kubaliwa. Kwa hivyo yeye hana haimizi. طيب وقال تعالى عن اهل النار من زمان سمو تكبنا وتموتون نعوذ بالله منه ولم نكن نطعم المسكين hatukwani wenye kualisha maskini tupo duniani. وقال تعالى واما من بخل واستغنى اما يله انايفاني وبخيل واستغنى اكجتوشلز نفضل يا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يوق شح نفسه يوتي اتكي كينغوا نوبخيل ونفسياك شح ني شده البخل وبخيل كبيت مباك شح فاولئك هم المفلحون هاو اندوك وتكونا للسعادة نا كفاول. هي طبيعة سينزوري ها سينزوري هنا. وقد جاء في حديث صحيح من قوله قد حديث صحيح من حديث جابر طبعا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح يكينجين نأبخيل وكبت مباك شح فإن الشح حقيقة أبخيل وكبت مباك أهلك يميانغميز من كان قبلكم ولكو قبل ينيني وميانغميز وكسبانين شح أبخيل وكبت مباك حملهم إلي ولازم الشواء هو أبخيل على أن سفكوا دماءهم كما قدام زاو وونيوكا وكوانا واستحلوا محارمهم نوكجي حلال الشيا مانبا باكوانبا نحرام كواهو وكجي حلال الشيا مانبا باكوانبا نحرام كواهو كسبانين كسبوا بخيري يعني كسبوا بخيري وزكوا كسبوا بخيري وزكفني بيتوكو. فإذا إني أفزنا البخل مذمون شرعا وعقلا وعرفا وبخيل مكشفي وكشريا نكي أكيلي نكي عادة العرف معنى عادة هكذا عرفكم هي في عادين عادين هي في مفاجة عادة العرف هي العادة شفاهم. فهو يبخيل إمساك نكزية عن الواجبات واجبه فيحصل إنوذا كان بلك صاحبه من يقول بول بخيل الإثم كبتنين مذام أولي بخيل هم بلكي أنبكه من يقفن بخيل أكبت مذام. والإمساك نكزية عن الفضائل كتين ما ببورة الفضائل معنى القيم القيم قافية ميم القيم مما تكف والمرؤات نكوى نؤت فيحصل صاحبه المذمة والعار يكفن من يكوى نايو كفاتا كشف نايو وضد ذلك القيام بنفقات الواجب نكسمامية nafaka iliwajibu ya kumlisha mkewe na watoto wako wa nafakati lati tajlibu hamdan wa ajran na zile nafaka unawapa wale ambao kwamba zinaleta sifa na thawabu pamoja sifa kwa fulani bana karimu ana ukienda kwake lazima ule lazima ufanye hivi lazima ufanye hivi. Naam. Tano. أما سوء الخلق أما كوانا تبيا بيا فذده في جمتاك حسن الخلق نكوانا تبيا نزوري من حسن العشرة نكتك متغمان مزوري عشرة متغمان مزوري كبش ولين الجانب نكوى نينيكيف والحلم نكوى مبولي والعفو نكسامه والسماح بمعنى موجه كسامه والصبر نكوميليا والرحمه نكو نهرومه والشفقه نكو نسكيتيكو والإحسان نكون إحسان والبر نوامة ستة والآيات والأحاديث في ذم سوء الخلق آية الحديث ذنازو وليزا كوبا إميكاشفيو كوارس تبيا بايا ومت حسن الخلق نقصفيو مني تبيا جيما كثيرة جدا نيجسان ويكفي التشريس منها كتير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو تواو بولي ترتيب شفام وأمر بالعرف أمر شوات مما وأعرض عن الجاهلين وفوزية وجينجا سيشنان نعم ننلاك من يزمه سبحانه وتعالى وقوله ولا تستوي الحسنة أي لنقاني جيما ولا سيئة ولا بايا جيما نبايا ترقانا فيب ادفع لأنروي بالتي وأمبالك وأمبال هي أحسن من زوري يعني هي لبايا أنروك وللو زوري كما أنا بسيما مطمئة صلى الله عليه وسلم وخالف الناس يقول غير حسن سيما اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى الله عليه وسلم سيما إن الله يبغض الفاحش البذي نزمون أنا متكيا متو من يؤلمي متاف متو من يؤلمي متاف سنة نزمون متكيا. وجاء في أبي داود بيقول كتك أبي داود لبلا عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكي أمتومة رحمنا ما نزم فكي يقول كسيما إن المؤمن حقيقة مؤمن لا يدرك عتفكرية بحسن خلقه ودرجة وطبيعك انزوري درجة الصائم القائم درجة أمتو أنا يفني أمسي anaifunga mchana kutwa na anaifanya ibada usiku mzima atafikiria mtu kuwa na tabia njema daraja kama hizo ambazo ni adimu sana kupatikana daraja kama hizo daraja tukufu bisha na subhanaka allahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.